Ja, mert hogy izé... Ja, mert hogy be vagyok vakulva. Jaj, szevasztok! Ez itt a Podcast Extra, és Balázs nem tudja, hogy milyenkor csöndbe kell maradni. Pedig már nem tudom hány adás óta ő is a Podcast Team tagja, de valamiért neki nem sikerült még... De az előzőben majdnem kirúgtak. Azért vágjátok, hogy... Vágjátok, hogy kezdődött az adás, hogy... Hát igen, mert már elindítottam, és akkor... Hát nekem most elfeketedett a kép. És így... Ne, Balázs! Please! Na, Podcast Extra van, srácok, úgyhogy a 100. adás lenne most, ugye? Illetve már a 101. de húzzuk, halasztjuk, hiszen hétvégén OVS fesztivál a Millenárison, szombaton. Gyertek ki, ha tudtok. Biztos... És mi annyira akarjuk, mi annyira szeretnénk ezt a 100. adást ott tölteni, hogy két adást is kihagyunk miatta. Nem kihagyunk pontosabban, hanem elsumákolunk. Szerintem így valamivel jobb a... Valamivel jobb a... Az összkép. Ugye, amivel még tartozunk nektek, az az, hogy 5 darab jegyet sorsolunk ki. Pontosabban már ugye gyakorlatilag ki van sorsolva, de az adásra időzítettük, hogy mindenkinek megmondjuk, hogy végül is kik nyerték meg. Ezután, az adás után kirakom majd Facebookra is, és akkor mindenki örül, mindenki, legalábbis nem biztos, hogy mindenki örül, de azok, akik megnyerték, azok örülni fognak, nekik gratulálunk. Az első nyertes az... Anyukám! Köszönjük szépen! Mátó Áron névre hallgat. És most így azért mondjuk ki a nevüket, hogy ilyenkor bárki, aki nem nyert, az így... Na mi? Te kapsz? Te mit kapsz? Én miért nem kapok? Igen. Nem ezért mondjuk ki, de köszönöm. Mátó Áron... nem ötletadásra akartam mondani. Igen. Hiddan TB... Pap Mihály, Vajkóczki Viktória és Netti Boros nyerte az OVS jegyet, amelyet nem fogunk hozzátok eljutatni, hanem a VIP bejárató. Csak jó, üzletileg jó tett, hogy bemondtuk, hogy nyertetek. Sziasztok! Ennyi, sziasztok! Nem, hanem majd megírom az adatokat, de van egy külön hely, ahol nagyon kis frankok is VIP belépővel, vagy pontosabban belépő nélkül, de nevetek fel lesz írva, le lesz adva, ugye ezt fel kell venni velem a kapcsolatot, ezt majd adás után lerendezzük, a holnapi napon egymás írogatunk Facebookon, és megoldjuk, és nem kell papír alapú jegy, hanem a nevetek, és akkor be fogtok tudni menni, meg egy titkos jelszó, hogy véletlenül ne legyen az, hogy most megmondtam, hogy milyen név, és valaki bepróbálkozik, mondjuk oda megy egy 40 éves fickó, és azt mondja, hogy Vajkóczki Viktória vagyok, és beszeretnék menni. Hát ha beengedik. Meg egyébként személyigazolványt vigyetek magatokkal, mert mindenféleképpen el fogják tőletek majd kérni. Így van. Úgyhogy nektek, akik nyertek, nagyon-nagyon gratulálunk, nagyon örülünk neki, és hát ja, nagyon-nagyon remélem, hogy amúgy vágott, hogy a nyertesek között azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy Mihályné. Tehát, hogy azért ő nyert egy igazi OVS egyet. Hát, de az milyen epik lenne? Valószínűleg az anyukája is ott van. Picit halk voltam, igen, mert messzebb volt a mikrofon, mert a laptopot elém kellett venni, ne haragudjatok, azon voltak fölírva a nyertesek. Viszont, srácok, Podcast Extra, arra gondoltunk, hogy mielőtt cségóznánk, nem, azt terveztük, hogy olyan játékot játszunk, amelyet gyakorlatilag többen közülünk most próbálunk először, vagy tegnap. Igen, ez az Agency. Először. Ez az Agency Chief, nem. Igen, tehát nem. Na, tehát olyan új dolgot próbálunk, hogy a Season-ön fogunk. Fallout volna. Demo, nem? Igen, nem. Gerizmodozni fogunk egészen konkrétan, és azon belül is ugye nem random építgetni, hiszen annak a túl nagy élvezeti faktora szerintem nem lenne, hanem... Hanem... Telefon. Ez tudja, hogy Alex. Nem, nekem, ha hol lenne ilyen csengő, jó, az én csengő hangom is fos, mert még mindig az eredeti androidos, még mindig az eredeti androidos, de azért ennyire nem gáz. Jó, igaz, bocs, neked van általában ilyen nagyon Samsung csengő hangod. Ez nem az volt, ez valami gázabb volt, ez nem? Valami gázabb volt, lehet. Hogy a halálban működik ez a játék, gyerekek? Na, szóval próbhántozni fogunk, úgyhogy hát csapjunk bele a lecsóba. Egészen konkrétan maga a játék az úgy néz ki, hogy aki még nem ismeri, az... az most megszívja, mert nem fogom neki elmondani. Hogy lehet újra kezdeni egyébként a magát a játékot? Hogy lehet nézetet váltani? Hogy lehet elindítani a Steamet? Alex, hogy lehet nézetet váltani? Hogy kell letölteni a Garry's módot? Fogalmam sincs, prophantal még igazából én nem játszottam. Na, tudok szerezni szakértő embert, aki igen, már... Igen, és ki az? Ki lenne az? Kreffer egyébként, ő nagyon sokat prophantol. Akkor gyorsan jön Kreffer, akiről aztán le lehet iratkozni. Már most itt keresem, hát ha fel lenne teljesen, de persze, hogy nincs, nyilván. Miért is lenne? Hát fiúk, ez egy nagyon genyú játék. Nagyon-nagyon genyú játék, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces. Hogy lehet kamerát változtatni? Jó, akkor, amikor a lebegő embert látod, akkor nem tudsz kamerát változtatni? Igen. Én mindjárt nézek egy kis fórumot. Alex, addig elmondanád a Probe Hunt-nak a lényegét? Persze, főleg, hogy én nem játszottam még nagyon vele. Egyébként az a lényege a játéknak, hogy vannak emberkék, akik fegyverrel mennek körbe-körbe egy mapon, és vannak olyan... Tehát vannak olyan, és nyár volt. Tehát vannak a vadászok, akik vadásznak a proppokra. Sziasztok! Szóval, aha, hogy tehát mit tudom én, hogy ha én fegyverrel vagyok, akkor nekem meg kell találnom Kaveri-t és le kell lőnöm. Ellenben Kaveri nem embermodellel lesz, hanem vagy egy székkel, egy vödörrel, egy festékdobozzal, egy csoki papírral, és ugye mit tudom én, mondjuk, hogyha egy olyan mapot választották ki Prop Hunt-ban, ami mondjuk egy bevásárlóközpont, akkor ugye valószínűleg ott ugye pontosan be lehet bujkálni a polcok közé, székhez ugye egy asztalhoz, stb. Tehát, hogy igazából ilyen mappon fogunk menni, ugye? Tehát Prop Hunt-oson, mert amúgy a játék nem indul persze, el. Persze, hogyha nem Prop Hunt, tehát, hogy így a constructon, amiben nincs semmi, tudod? Tehát, hogy így egy zöld táj az egész, meg egy tó, ott elég érdekes lesz elbújni. Igen, és ugye az a tulajdonképpen, akik az üldözöttek, azok egészen egyszerűen csak át tudnak majd simán váltani bármivé. Tehát át tudnak változni gyakorlatilag bármivé. Úgyhogy ez, és menet közben is. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy egyszer kiválasztod és utána azzal vagy, hanem konkrétan bármivé változhatsz. Én nem tudok a spectateből kimenni. Én meg nem tudom, hogy leszek nem izé. Lehet, hogy az autót imbalanc be van állítva. Nem, én a spectate-be mentem először. Az a baj, ha most én kilépek, akkor a szervernek annyi, de nagyon más megoldást nem látok igazából. Most össze-vissza nyomkodok mindent, hátha. Hogy? De mi van? De nem jó az irányítás. De nagyon jó az irányítás. De nem működik. Tudok nézetet váltani. Mi működik? Tehát működik az irányítás. Ja. Ez a semmi baj. Ki búj? Jó, server shutting down. Akkor persze jó. Persze shutting down, mert nem tudtam vele IP csinálni. Címre vigyázzatok. Abszolút vigyázunk mindenre. Na figyeljetek, akkor gyertek újra, csatlakozzatok, légy szíves. Ó, és F1-jel, wow. Köszönjük. Összefoglalhatom szépen. Egy mondatban. Igen. Tehát ez bujócska verseny. Ez tulajdonképpen, egy bujócska verseny egyébként. És ha nem tudom, hogy régebben voltak-e olyanok, akik az 1.6-ban, C1.6-ban volt egy ilyen hide and seek mod, mert ez tulajdonképpen ugyanaz, csak Source Engine-nel. Gondolod, hogy akik tehát, hogy jobban ismerik az 1.6-os modokat? Nem, mert a szerver oldali volt teljesen, tehát az nem kellett zégerizmod, mert nem kellett tájátra tölteni semmit. Nagyon érzékeny lett a mikrofon, Kaveri közben. Oké. Okay. És itt vagyok én is! Hahaha! Propi Hunti by Kovlowski, original by ATM! Oh my god, tehát van... Menj innen! Menj innen! Ne szivass már! Hát, még állítgattam itt a dolgokat. Persze, elbújtál volna mi kis bőrönbe, mi? Aj már, de komolyan, ez így nem ér. De te most meg vagy vakulva, aki itt van? Ki a páncermolt? Most újra kezdődött a kör egyébként? F1-jel nem tudok nézetet váltani amúgy. De. A szerver egyébként iszonyatosan laggol, vagy csak nekem? Nem tudok F1-jel nézetet váltani. De azt látom, hogy ilyen 150 körüli a pingek. Ja, nem F1, nem nézet egyébként, hanem csapatváltás. Na jó, ja. Elbújtatok. Na, tehát az a lényeg, hogy Lali, Alex és Gufkaik az, aki elbújt. Hát alapvetően nincs egyszer... Ez király lesz. Nincs... Még... Alex valami nagyon trollnak... Hopp, tudja, hogy valami nagyon trollnak bújtál el. De még mindig nem tudjuk, hogy ki az a panzer volt. Mindig nem tudok nézetet váltani. Van egy játékosunk. Ja, igen. Mindegy, nem is érdekel bennünket szerintem. Egyébként, aki ismeri ugye az adott pályát, az már ugye nagyjából tudja, hogy miből mennyinek kéne lennie. Azt viszont elárulom nektek, hogy... Hogy mi nem ismerjük ezt a pályát, és egyébként a random proppokat rakna a játék össze-vissza egyébként. Nehogy azt higgyétek, hogy az olyan... Jól be van rendezve ez Alexid, de... Az a helyzet, jó, de ha megnézitek ilyen flakonok meg ilyesmik, amik ti is lehettek, azt össze-vissza rakosgatja, nem mindig egy helyen van. De mindig ugyanúgy ráadásul. Mármint vannak dolgok, amik biztos, hogy mindig ugyanúgy vannak, azt én tudom. Hát akkor az egy fish-fos map. Mert van olyan map, ami össze-vissza rendezgeti őket, hogy ne tudd. Marcit már is kapták? Ja. Igen. Mi volt? Egy szekrény, mögötted álltam meg konkrétan. Tényleg? Nagy genyúságokat lehet csinálni. De ez milyen, mert hogy átmegyek az üvegen, széttörik, és már az is annak számít. Aha. Az a helyzet, egyébként azért emelgetem én, mert hogy elvileg kiírja. Ajjaj. Ez vagy te, Lali? Keveri, ha bejön ilyen random ember, az kikik keled? Megkértem, hogy lépjen ki, és volt olyan jó fej. Ja, hát akkor köszönjük. Várjatok, van egy ötletem. Na, melyik lehet, Lali? Na. Látod, de Lali, te hogy? Lali, én most téged nézek, de a fejedet látom. Hogy tudok más nézetből látni téged? A fejemet téged? Nem láthatod. Akkor nem, de hogy te fölülről látlak. Igen. Hogy tudok nem fölülről látni? Azért állítottam be így magam, hogy beleidomuljak a környékbe. Nem tudom egyébként, hogy hogyan lehet úgy spektitelni, hogy máshogy látod. Mert ugye az is trükk még a játékban, ahogy észrevettem, hogy nem mindegy, hogy helyezed le a tárgyat. Hát hogy a fenébe? Tehát az igazságban lehet bukni. Egy szekrénnyel vagy, és rosszul vagy beforgatva, akkor sajnálatos módon nagyon hamar kiszűrnek. Mi van, Alex, rajtam röhögsz? Semmi. Várjál. Az a baj, hogy a többieket nem lehet ilyenkor nézni, hogy ott a izgalom van. Én most tudok nézni. Ezt tudtam, hogy te vagy! De a törzsemet kell lőni, azt vágod? Nem. Nem a lámpafejet. Látod? Mert ha a lámpafejet lőtted, akkor nem csináltam. Hát Lali? Na nézzek. Egy jó vagyok? Hát eléggé. Tehát, hogy ezt találd meg. Igen, tehát tuti valamilyen kicsi valamit választottál, valami nagy tömegtengernek a közepén. Sajnos nem mondhatjuk el. Igen. Hát... Spectate-ben csak harmadik nézet van, azt írják egyébként. Nem, most már megvan minden. Várján, hogyan lehet váltani? Furán állít ez az asztal. Nem, az nem. Nem. Hideg? Igen. A szerver infóban nem tudod átrajtani, hogy maximum 6 játékos legyen benne, mert akkor ugye nem... Hát ha megnéznéd a konzolba, vagy valaki megnézni közben a konzolba, mondjuk Balázs rákeresne. 50 másodpercetek van úgyis. Keveri úgyse talál meg. Nem, Keveri az esélytelen. Nem. Annyit segíts, hogy pici vagy nagy. Nem segítek. Közepes. Picit se segítesz? A szobában segítek. Ha bemész a jóba, akkor van azt mondom, hogy jó. Van még fél perced. Bemegyek a jóba. Vissza! Vissza! Most jó! Tudtam, hogy itt vagy. Innen nem visz ki. Mert mennyi idő van még? 15 másik percet van. Gyorsan lőjél. Kézigránát is hatásos. Várjál. Mennyi? Nem mondja. Nagyon ügyes. Mi voltál? Lejárt az idő. Mi voltál? Gázpalack voltam. Gázpalack! Oh. A többi gázpalack között, tudom. Ez de gáz! És ráadásul el is fektettem magam, összeborítottam az összeset, hogy ne álljon mindegyik, és odafeküdtem közéjük. És akkor képzeljétek el ugye, hogy most aki engem néz, az láthatja, hogy én egy... Ó, hát az úgy nagyon levágó szerintem. Hogy... Én egy ilyen... Ne mondd el! Jó. Tehát most láthatátok, hogy egy fickó vagyok, aki... Ó, hát ránézek a streamre. Nem. Ezt akartam mondani, hogy nagyon súlyi dolog lenne. Egyébként mit akarok mondani? Várjál, itt röhög. Ja, és minél nagyobb... Good luck, azt tudod, hogyha nem ütsz meg senkit, akkor sebződsz. Tudom. Oh shit. Hogy lehet elengedni egy tárgyat? E betűvel tudod. De nem. De hol vagy? Azt azért elmondom, hogy minél nagyobb tárgyat választasz, annál nagyobb az életed. Tehát nyilván ugye egy nagyobb tárgyal nehéz elbújni, tehát Lali, mennyi de volt most az életed? Ha ráállok valamire, ami 100. Összetörik. 100? Aha. Na, hát akkor, amikor gázpalackolt a Lali, akkor 100 volt. Hallod, ha ráállok valamire, ami összetörik, akkor ugyanúgy veszt a életed. Itt nagyon összetörtek itt az izé. Nagyon föl... Várj, ez egy dinnye lesz. Ő az? Nem. Nem, pedig elég furán... Ja, de laggolunk azért, basszus. Nem, de ráviszed az egeret és ki kell írnia. Nem írja ki. Nem mondod, hogy nem írja ki. Viszont úgy van, hogy ha megemeled, tehát meg tudod emelni, ami nem player. Ő itt a sarokban. Milyen aranyosak, ahogy a másik szobában törik szét a berendezést. És ugye nagyon hidegvérűnek kell lenni, tehát Marci valahol berendezéseket tör. Én konkrétan a székeket. Konkrétan a székeket, és ugye... Hát mit is mondjak? Szép volt, Lali. Gratulálom. Részese vagy a csapatnak. Ó, srác. Nem, ez úgy megy, hogy ahogy rosszat ütsz meg, csökken az életerő. Nem ütögess, hanem smashed az ebetű. Nem is tudják, hogy mosógép vagyok, tudod. És ugye az a helyzet... De egyébként tényleg elmondtad, hogy most, hogy mi vagy? Nem. Dehogy mondtam. Nem, mondom, ez neki sok értelme lesz. És ugye az a legdurvább az egészben, hogy ha mondjuk bementek már egy szobába, egy helységbe, akkor ugye utána bizonyos dolgokat ugye megnéztek, megemeltek, stb. Akkor lehet, hogy azt ugye ott már abba hagyják a keresést, és azt mondják, hát itt tutira nincsen. És közben pedig lehet, hogy ugyanott vagyunk még mindig. És lehet, hogy hátuk mögött mozgunk. Van még 2 percünk, én eddig senkit nem találtam. Nem, én se. Kameri, szerintem a round time-ot egy kicsit lejjebb kéne venni. Meg meg hogy izé, meg Marci, a hordók, mosógép hordók. Nem néztem meg még. Ne! Tartottam, onnan tudtad, hogy tartottam a izét, nem? Nem, láttam, hogy bementél a szobába. Na de onnan tudtad, hogy ott vagyok egyből, nem? Hát mert láttam, hogy te vagy az egyetlen konzerv abban a szobában. Tényleg? Szép volt. Oh. Igen. Shit. Mit akarok mondani? Le kéne limitálni a szervernek a player számát, mert egyfolytában joinolnak befele. Egyre többen jönnek be. Szerintem a round time-ot egy kicsit lejjebb kéne venni. Meg, és ez további laggot eredményez egyébként. Azt mondják, alig hallani káverit, hát én nem vágom, srácok, ti mit... Kreffer megjött. Viszont Kreffer már itt van, itt már meg. Alex kameráját berakom egyébként. Én most visszahallgatom a streamen, és én hallom magamat, nem tudom, hogy mi a problémátok. Én láttam most, hogy itt van valaki, meg megmozdult. Alex kamerája benn van, jó? Srácok. Valaki itt van. Azta! Hallod? Ez te vagy? Balázs, te jó ég! Ez azért, ez egy merész vállalkozás. Mindegyik székbe belelőtt már, de pont ebben. Azért ez egy emelgésben meg fogsz halni egy idő után. Melyik vagy te? Hol vagy? Nem mondod. Ez vagy te. Együttésed van még, Marci. De ha azért embert nem tudok felemelni. Melyik az? Tudni akarom, melyik az? ez az. Üsd! Na figyelj! Nem ez az. És pedig már ugrál is, meg mozog is. A, de hát lőttem az asztalt! De hát 100 élete van! De 100 élete van! De nem vérzett vagy ilyesmi! De hát 100 élete van! Nem fogy el. Egyébként mindig változik a izé, a környezet. Te én beragadtam! A Max Playerre nem reagál ez a szerver, srác. A feketét látsz, feketét látsz. A Max Player nem, nem, én nem úgy ragadtam be, hanem mint a prop. Ja, úgy már én is. Röfőr, kérdezél kell, de hát mondtam neki, hogy jöjjön. Ja, de nem tud bejönni a szobába. Behúzod akkor? Na! Nem, persze. Na hát, na hát. User was moved to your konzol. Konzolba írogattam egyébként, de ott sem engedi. Azt mondja, szia. Hogy... szia. Azt mondja, hogy ha már a szerver elindult, akkor nem lehet változtatni rajta. Krepper, hol lehet leiratkozni rólad? Nem tudom, nem tudom. Még én se találtam meg, pedig már évek óta keresem, hallod. Na melyik? Hát de bagos volt! Az mi volt, Alex? Egyből? Hát, mosógép, vagy nem mosógép, hanem dispenser. Italautomata akartam lenni, de belebagolt az, amire akartam lenni. És akkor így ott van most is a falba. Tehát és akkor nem tudtam elmozdulni onnan. Hát, öcsém. Minden? Hagyd már lógva! Nagy genyók! Az megvan ugye, hogy nem lehet, tehát jó, ebben a szobában nincs egyelőre. Hú, azt vágod, hogyha leejtesz egy üvegpalackot és széttörik, akkor ugyanúgy sebződsz. Igen, igen. Hú, a számítógépterem az csicskaság. Az egy nagyon nagy csicskaság, az akkora ilyen esélytelenség, hogy az valami ilyetetlen. Várjatok, itt valami izé van, turpisság. Hát lebuktam. Lali, ott mindig négy van. Hát igen, Lali igazából. Ja most én vagyok a izé. Ez tök jó, csak le kéne valahogy limitálni. Nem tudod szerverre starttal 6 playerre limitálni? De most miért zavar ez minket? Nem, szerintem nem trollkodnak, hát. Nem, viszont hogyha nagyon sokan joinolnak, meg belép, aztán kilép, akkor egy picit. Igen, akkor elkezd lagolni a szerver, ami nem kellemes, főleg egy ilyen játéknál. Jaj. Ez ki vagy? Hello. Akkor is meglesztek. Rossz oldaladat mutatod, just a saying. Igen? Aha. Másikon van a... De várjál! Ez a sok nekem bőrön nem volt valami? Itt. Balázsban. De nincs, itt volt, mindig itt nincs, volt. Nincs, akkor viszont semmi. Szerintem jó így. Jó így szerintem. Itt volt Alex, ezek itt vannak. Csak úgy kell tartani az egeret, hogy ne így álljak. Igen, azt én is néztem, hogy ilyen ferdén állunk akkor. Szólj, ha nyílik az ajtó, te látod onnan? Nem. Várjál. Nem most nyílt. Most nyílt? Várjál. Ah! Jó, oké. Okay. Meglógtál? Figyelj. Ah! De miért ilyen picit ugrik? Ez jó lesz. Jaj. Na jó, itt ha megtaláltok, hát ez esélytelen. Ez olyan szinten esélytelen, hogy csak álljon már meg a bagolás. Na hol vagytok, srácok? Adjál már, gondolkozom. Koncentrálunk. Legyen az, hogyha nem találtok meg nagyon minket. Akkor egy percnél. Akkor 1:30-nál. Jó, 1:30-nál el kell kezdeni váltogatni a pozíciót. Nem, csak annyi, hogy meg kell mondani, hogy hol vagyunk. Melyik szoba, igen, elég annyi. Ja, értem. Jó, az is jó, rendben. Mondjuk a számítógépterem az a full OP, nem? Az teljesen. Tehát, hogy így... Maci! Ezt a mákosat! Egy újság volt, és random ezt... rálőttem egyre. És easy a persze, tudod, hogy az easy. Majdnem kimondtam, mi az easy. Noob, bronz. Te vagy easy noob, komolyan. Ekkora mákot. Azt mondja, bronz. Bronz noob. Silver taktik. Krefi, mozdulj meg egy picit, csak ne. Kíváncsi vagyok. Egy picit. Most úgyis háttalál. Nem. Gabri, miért kell elrontani a kedvemet? Csak kíváncsi vagy. Ja, itt van velünk Reffer is egyébként. Igen, nem nagyon beszélt eddig, de itt van. Tehát, hogy alapból azért hívtunk, mert hogy nem tudunk játszani ezzel, nem tudtunk volna, de aztán... Hívtunk, mert szeretünk is, a barátait szeretünk lenni. Marci már lövöldözik valahogy. Ja, igen, köszönöm, tehát... Egyébként Balázs teljesen bejött az álcád, tehát azt kell, hogy... És de érthetetlen, de érthetetlen, hogy pont azt nem fogták még, mi nem rőttek bele. Ott volt 15 darab újságpapír, abba belelő. Csakjön vissza! Lali egyébként jó nyomon jár. Na jó, 1 perc 30 van, megmondja valaki. Lali, ahol a Lali van, ahol a Lali van, ott vannak. Mind a de hol a Lali? A számítógép terembe. Hoppá, guppá. Ja, de hát az a legópébb terem. Hát mindannyian oda bújtunk, azt kell, hogy mondjam. Az a durva egyébként, hogy nem is olyan nem, OP, mert az... nem is olyan OP cucc vagyok. Tehát, hogy nem igen, újtják igen, papír, tehát... meg nem számítógép monitor. Lali kinyírta magát. Na, hát azt kell mondjam, Balázs, hamarosan az álcád elbukik. Belevagoltam! Pedig el is szúrtad! De ez ott van! És már csak Grefi van! Grefi van! Várj, erre nagyon kíváncsi leszek. Én is ugyanabban a szobában, nem menj sehova. Számítógépek között, Alex számítógépek. De nem mondja. Nem. Én nem tudom, hát én nem látlak téged, csak Alexot tudom nézni. Ja. Csak tippet adok neki, hogy itt van a számítógépek között. Grefi, 20-valány másodperc, egy picit mozdulj meg. Picit. Már megmozdultál. Megmozdultam. Na még egy picit. Jaj, most nézem, hogy mi vagy, ez mekkora szemétség. Nem is mozogsz. De mozogtam. Fordultam nem, egyet. Mozog. De, fordultam. Akkor nem látom, hogy mi vagy. Ez a, amire... Ne. Figyelj. Na mi, ugra... Nem mondod, hogy az a kis üveg. Én azt hittem, az asztal vagy. Egy tíbegelek. Azt, egy üveggel. Attól féltem, hogy széttörik minden mellettem, amikor meglökte az asztalt. Oh. Én cseles voltam, én odébb mentem a szekrényen, amikor elkezdték borogatni a szekrényt ott mellettem. Hát srácok, azt kell, hogy mondjam, kivezett pontokba. Te, én. Meg Alex. Ügyes. Igen, de én mínuszból jöttem, hoppá. Ja, mert a suicide is számít, mondta, nem? Hogy halljak meg. Toljátok, ha elindultatok. Elindultunk. Van egy olyan érzés, hogy a számítógép szoba az egy ilyen nagyon, nagyon biztos pont az életünkben. Aha, nyitva is van. Az megvan, hogy... Na mindegy, nem árulom el most az elméletemet, mert a következő alkalommal majd el fogom mondani. Ide soha nem bújtok gyakorlatilag, de én sem, ez nem egy jó hely. Severi elmélkedései. Ó, de gyors volt. Azt bizony. Hogy? Azt áruld el, hogy a másik keret az hogy került oda mellém. Hát ugye amire rákattintasz, azt leutánzod, nem? Igen, de az nem, én nem onnan másolt. És nem, abban a szobában nincsen alapérkezetten. Azt nem tudom. És azt bírom, hogy így az emberek így egy kommentbe beírt, hogy Alex gépteremben van. És így... Jó, de ez azért van, mert a képet nem lehet felrakni a falra. Egyébként igen, ez nagy hiba. Én is azt próbáltam meg. Te neki dőlni így tudsz szerintem. Tehát így, mintha le lennél akasztva róla. De van olyan? Már hol is a térképen? Hát majd most lesz. Mi kép? Amúgy van, itt kint vannak. Mit akarok mondani, Kreffel, te ezen a mappon már játszottál sokat? Még soha nem propántoztam. Hát akkor jó, hogy téged hívtunk azért, mert mi nem tudunk, szóval... De hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy neked volt egy csomó propántos videód. Marci, ez egyébként komoly, amit te itt előadsz? Nem, ezt konkrétan bebágoltam és bebágolt, nem tudok ugye, mozogni. És izé, aj, velem is volt ez. Jaj, hogy én is voltam, na várja, hol vagy akkor? Írja valaki, Martin megunta, nem lehet majd velük játszani, és nem nézik a csetet, és addig tart, ameddig tart. Igen, köszönjük szépen. Martin, vegyük fel moderátornak. Így van, szívből jövő üdvözletünket fogadjad. Jó, ez is egy... Mondjad, Kefi? Ez is egy elég fura terem, csak itt mögöttem ez a szekrény magától dőlöngél. Hát így... Merre vagy, Kevori? Én a izébe vagyok, a konyhába. De ez nagyon, hát, nagyon gyanús. Ezt nem megtalálni, hát ne legyetek már hülyék, gyerekek! Nem mondod komoly, annyira nyilvánvaló helyen hát vagy. Hát be van pagolva, szerinted nem nyilvánvaló? Tehát csak ne lépjetek már fel? De ez annyira gyanúsan... De ezek külföldiek, lehet, hogy nyilvános a szerve. Nem, ez nem külföldiek. Várj, akkor játszunk a hideg-meleg játékkal. Ne, ne játsszál! Nem, ez... Na várjál, be vagy va... Ugye? Tényleg. És az elméletem ez volt, hogy ebben a szobában soha senki nem nézi meg, mert ez annyira nyilvánvaló hely. És még a bebagolás is tök sokáig és ment. És még a bebagolás is, igen. De várjál, srácok, az a ciki, hogy ti ebben a szobában kezdtetek. Én azt azért mondom. Senki nem nézett hátra, csak futott. Ne. Mennyi van még? Hány másodperc? 9. Ez hol írja? Valfelső sorod. Ó, tényleg, olyan picibe írja, hogy nem látom. Ez a legrosszabb. Na most kezdődik. Ne! Van más. Nincs más választásom, ide kell jönnöm. Nem tudom, hogy sikerült elrejtőzni, mert pont nem látom magamat. Szevasztok, babákok. Ennyi volt. Kiírja a nevedet amúgy, ezt nem tudom miért. Tehát így erre húztam, és így mondom, ki tudod, olyan piros kis bevillant, tudod? Ó, ez nem jó, nem jó, nem jó. Ah, ez jó. Hú, Greffer a szemétség. De nem látom, hogy mit csináltam, mert én kívülre látom magamat, a falon kívülről. Várj, akkor, hogyha megemelem, és ember, akkor nem tudom megemelni? De értitek? Ezeket általában, ha elborogatod, akkor tudja, hogy nem áll ide senki, aki lámpa. Bár most már nem vagy itt, tehát tök minden, mit magyarázok. Az lenne jó, tudnék nagyot ugrani, vagy valami ilyesmi. Kevri nagyon ugrál, én ezt megadom. Igen, tehát én azon gondolkodtam, hogy a képet úgy rakom fel a falra, hogy felugrok egy szekrény tetejére, tudod? Igen, nekem de, is de nem lehet. Most, hogy valóban felugrani tudod, és akkor úgy nem annyira gyanús. Az úristen! A gyanús, az a gyanús, ami nem gyanús. Na megint a izé. Jaj, de kászájra bújtam. Kérlek, menj innen! Általában egyébként azt tanácsolom, hogy a lámpákat borogassátok el. Igen, azt borogatom ezerrel. És Keveri, te mi vagy, a zöld vagy a kicsi? Hát ez most milyen kérdés volt? Hogy hogy a nagy vagy a kicsi? Nem mondom meg. A kicsi vagy, akkor epik a hely. Ja, igen, igen. Az. Ja, aha, látom. Rájöttem, hogy nem csak egy bizonyos cselt lehet alkalmazni, hanem többet. Oh, hagyjad ki. Hol volt? Na, most miért? De hol van? Már biztos összetörte egy üveget. Melyik az? Ez mennyire imba. De menj már, változzat, de ne ezzé! Jeez! Az de hol a rákban van? Igen, én sem tudom, de valaki mondjon már valakit! Vagy mi? Ne! Én akkor láttam meg, miután meghaltam. De mi az, hogy nem, mikor nem történik semmi, fejezzétek már be! Aj! Bemaggoltam! Azaz, akkor megdög lesz. Akkor véged van! Na, hol van? Aha! Mi ez a hálam összehetet? Menj innen! Köszi! Egy alig feltűnő hűtőpult! Good luck, meg ne hallj! Na hallj meg, good luck, hallj meg! Segíts, hogy hol van! Nem segíts! Én nem mondhatom, hogy segíthetek a good luck-nak? Nem, nem segíthetek! Egy csapatban vagyunk, segíts már! De az milyen már, hogy lesugod! Segítesz! Jó, azt mondjuk olyan, mint a Csiba azt mondja, hogy milyen ma, hogy lesugod, hogy ott van Keveribe! De mit nem vesz már észre? Hol van? Azaz! Meg fogsz dögleni! Engedj ki! Szabad akarok lenni! Nem leszel szabad! Hány hátra van még? 30! Most? 25! Várjál! Most az én HP-m megy! Bizony! Igen. Nem jót lősz! Nem jót lősz, Kudleg! Köszi! Na ez mi volt? Köszi! Ott voltam a szemed előtt! Letelt az idő? Le. De egyébként te nem dínye voltál, Kaveri? Nem. Először kisbaba voltam, aztán igen, dínye voltam. De várjál, miért közben tudsz váltani? Igen, persze, hogy tudsz, persze, hogy tudsz. És akkor először baba voltam, aztán átrohantam, dínye szekrény lettem, érted? Ott vagoltam, ott mászkáltatok. Aztán dínye lettem, aztán véletlenül egy iszonyat nagy asztal. Hát nem egyszerű ez a játék, azért azt kell mondani, nem? Tehát, hogy... Van benne kreativitás. Van. Ja, hogy te már így nyomod, bebagoltál az egy kicsit, nem? Eléggé, üsle. Azt nem tudom, hogy könyvet miért nem választott ki, ez a rohadék szekrényi változott, nem könyvén. Azt lehet egyébként könyvet, csak föl kell lökni előtte. Tehát gyorsnak kell. Én az előbb könyv voltam. Föl kell lökni a szekrénybe. Nincs? Nincs ebbe tutira. Ez két gyanúsak. Az a gyanús, ami nem gyanús. Bár mondjuk ember legyen a talpának ki. Aha! Mi van? Hát te huncut! Szenvedtem az elhelyezkedést, aztán valaki rám nyitott, tudod, és így... Jaj, hát én megálltam, én meg vagyok dermed, vagy úristen! Ja, hogy még nem jó a pozíciód, mi? Igen, és ja. Így úristen! Ehu, ne! Nem, Arci, ez komoly! Mi valami nagyon... Bebagoltál, vagy valami nagyon durvát? Becsukjuk az ajtót, innen ne legyen kifutkarászás. Az ott jó lesz. Hát nem, soha nem találtok meg, tehát hogy ez így Mission annyira, Impossible. Annyira, na mindegy, innen most nem mondok semmit. Valami az jó, hogy Alexis van bent. És valami azt mondja, hogy ezzel a környéken. Nem, most azért, mert nevettem, meg tapsoltam. Igen. Amúgy, igen. Lali, ezt nézd. Ne! Maradj, ne. Nem mondom, hogy Mi volt? Jött volt! Most! Kam, nem! Mi ez? Hova ment? Hova ment? Nem vettek észre! Hát itt töglök meg! Ne, hol? Hát nem vesztek észre! Hol vagy? Hol vagy? Ott az asztal, Az a poén, hallott, hogy még bele is bagoltam belétek, és nem vettétek észre. Hallott, kétszer beléd ütöttem, semmi nem történt. Olyan nyilvánvaló helyen voltam, meg bedobtam egy gránátot, aztán sok szék miatt meghaltam. Na, hol a többi? Marci. Mi az úgy, Marci? Lali, csend. Marci, feng shui alapján tökéletes. Igen, befengsúlyozott? Várjál, ez gyanús. Várjál. Ugye Alex, én most nézem a kamerádba, hogy mit csináltatok, és tényleg úgy helyezkedtem el, nem hogyha... Nem lehetett látni. Ha monitort keresel, akkor tök olyan, mintha az asztal direkt ott lett volna már igen, az elején. Igen, abszolút. És amúgy csak simán bebagoltam. Na, melyik terem? Húha. Nem segítek. Meg amúgy nem is tudom neki, a foteles. Mondjuk 1.30-nál egyébként már megbeszéltük, foteles. Ja! Lehet, hogy nem terembe vagy, Marci, nem? Nem tudom. Aha, te kis sunyi, én tudom, hogy hol vagy, és az egy jó hely. Na! Ott. Prezentáld! Ott, ahol krefferék most kutakodnak. Ja, mert vagy te látsz engem, igaz? Nem. Egyébként egy perc nem van, átlak. Tehát elmondhatjuk most már nem, hogy Marci melyik szobában van. Ott lesz szerintem. Azt a rohadt teget! Mi van? Te honnét látod? Hát mi? Ez a stealth mód, ez hihetetlen volt. De honnan? Marci, kicsúszott szerintem volt. Mögöttünk. Ez olyan igen. Epik volt, igen, hogy ilyetetlen. Marci olyan sebesen húzott át mögöttetek, olyan hihetetlen. De te honnét láttad? Hát, mert látjuk. Én már halott vagyok, mi már látjuk majd. De hogy látod is ez kb. Olyan volt, mint... Lát. Ja, mert más Marci propot is... De mi már meghaltunk. Ott fut! Itt volt egy lámpa. Mint hogyha egy szekrény futott volna ki az ajtón. 10 szek van, és hát igazából Marci az a stealth mód. Ne, ne mondjátok már el. Hát ott volt a lámpa, nézzek, ott futott ki mögöttünk. Jó, ezt tettetek. Megcsináltam, megcsináltam. Azt a mindenit. Mi voltál, Marci? Lámpa. Egy lámpa. Lámpa. Egy lámpa. Azt a mindenit. Hát és pont meglettél. Nem, hát már ki van ívve, hogy props wind. Igen, már ízre járt az idő. Hát fölment a pulzusom. Na, ne nyomjatok itt túl sok mindent. Egy office-hoz elég meleg lenne. Jó lenne, hogy ezeken nem lehet menni, kipróbáltam, pedig nagy menőség lenne. Nincs, nem töltöttél le más prophantos pályát? Ez, amit becsillagoztam, ez a Motel Black. Azt a mindenit, fölment a pulzusom. Azaz. Ez a PH-s, csak a PH-sak a jók, sajnos. Azt a mindenit. Le kellett volna majd srácok, hát Marci leizzadtam. Hát én is. Ez amikor így ment ki, de úgy kis, tehát mind a ketten mást ütöttetek, és közöttetek ment el, érted? Tehát igen, írják, hogy Marci, ez volt. Gyönyörű volt, meg mit tudom, good like a lámpa. Hát ez egyébként, ez szerintem ez egy nehezebb pálya, de komolyan. Kicsit dárkosabb, és van egy hely, majd meglátjátok a padláson, ami, hát az a számítógépterem. Tehát... Hát az OP. Tehát sokan kérdezik, OP, hogy milyen játékkal játszunk. Ez a Garry's módnak az egyik játékmód addonja, ami a Prop Hunt névre hallgat. Így van, tehát a Garry's mód ugye egy fizetős játék. Van egy másik játékmód, amit kipróbálhatnánk majd idővel, az pedig a Trouble in Terrorist Town. Igen, az elég kemény, az egy ilyen airsoft játékról lett híres, vagy fordítva, de hogy az a, tehát az ilyen nagyon kemény, nagyon sok mindent, tehát én még nem játszottam vele konkrétan, de nagyon-nagyon kemény, tehát ilyen... I'm Terswin. Ja, ketten vagyunk benne, oké. Okay. Ugyan, te még most mentek be, én még joinolok, most töltött el a mapocskát. Szintén. Fiúk, ebben nincsen ilyen spy game jellegű? Olyan van, olyan játékmód, ahogy hogy egy láthatatlan csávóval vagy, akinek csak egy kése van. És a többieknek viszont fegyverük van, és akkor le kell vadásznod őket mindegyiket egyesével. De hát nem egyszerű dolog. Ez tök jó, hogy Kaveri átváltozik, és meg is fogja azt a propot, amivel átváltozott. De utána így lebeg a levegőben. Hát nem vagy? Tudom. Mindom, kicsit sok az idő szerintem. Vagy nagyobb a pálya? Nagyon nagy a pálya, és nagyon kevés helyre lehet viszont bújni. Igen. Steam. Mi van? Marci, te benn vagy már? Aha, viszont a többiek... Várjál, szerintem akkor igen, tehát csináljuk azt, suicid, hogy... Várjál, akkor ki hol vagy, azt megöllek. A spanon. És mi vagy? Nem mondod. Nem mondod komolyan. Nem mondom magam könnyen, azt hozzáteszem. Igen. Ilyen jól lesz? Anya. Mitől félsz? Ne, please. Az én taktikám. Ne! Na jó. Ne! Miért nem lehet arra futni? Ne! Nem mondod, hogy kiment alattam. Bement a házba, mi? Nem mozog! Melyik? Na melyik? Nem az. Igen. Nem az. Azt a jobb lent, azt a szaros izét lőd már meg. Azt. Nem az. Jó, és most menj be ide az ajtó mögé, mert valami csukogatja az ajtót, és szerintem nem te vagy. Az egy töltény. De amúgy hozzá is át lehet változni. Na jó, melyik vagy te? Kézigránátod neki, Marci! Nem mondod! Nem mozgok neked egyébként? Nem mozogsz. Nem? Aha, jó, oké. Akkor a forgás az úgy látszik, nem. Akkor ezt viszont jó tudni. Marci! De! Na jó? Itt vagyok, amin ugrálsz át Marci középen, ez a nagy motor. De ezt meglepően megy a HP-m. De hogy nincs, a másikat lőtted. LOL. Ah, ez jó volt. Na jó, Huntersként kezdünk. Igen. Viszont valaki mondja meg a srácnak, hogy menjen el, mert ez így kakja. Tudsz kikelni, tudsz kikelni. Kick player, azt hiszem, az a konzol command. Így magyaráz. Sok a néző. Bocs. Bocs. Vágod, bocs, gozd. Most nem hoztál egy feliratkozót. Hát ne haragudj, de ez most nem az. Legény gyerek meg írta is, hogy 10 percig tartott bejoinolnia. Tényleg? Oh. Igen. Jaj, most. Ahó. Itt ez nagyon gyanús, hogy nyitva van, de ugyanazok vannak benne, amik szoktak. Gyertek, mutatok egy epic búvóhelyet. Ez a leggázabb epic. Na jó, búvóhelyet. Hát én itt el leszek. Várjál, nem ez? Hogy is kell oda fölmenni? Hallod is, írják kommentekbe. Menj el, ez, srác! Ez, nézd. Gyertek, hát ez. Ezt így hagyd már. Ó, hát de itt is meg lehet találni. Végig fogdosod őket, annyi időnk van. Végig lehet rajta rohanni. Igen, meg amit nem tudunk eldönteni, ugye az... Csak valakinek állnia kell a feljáratnál. És volt, képzeljétek el, hogy egyszer fönn elbújtam hordóként, mindent ledöntöttek háromszor, egyetlen egyet hagytak állva, az voltam én. És nem találtak meg. Na mi van, engem nem is kerestek már, vagy? Te kis hamis. De ez is nagyon szemét amúgy. Basz! Szóval hogy az a helyzet, hogy ugye nem annyira ismerik, hogy miből mennyi van. Jó, de ez a hordós map, ez tiszta izé. Cheat. Tehát van egy nagy rakás hordó egy helyen. Oké, már csak Alex van, srácok. Miért kéri 45 ember, hogy mondjam be a nevüket? Mi ennek az értelme? Fel tudod emelni, nem kell ütnie. Marco. De ez volt! Az a fokizdé! Hol volt? Hol volt? Egy asztal voltam a szoba közepén. GG. Na. Kipróbálok valami újszerű megközelítést. Na jó. Ne is olvassátok a kommenteket, tudod? Ez egy nagy hülyeség volt részemről. Bugzott? Írja a playhard, hogy easy. Easy. Easy noobs, easy noobs. Na mindegy, elvileg ti nem láttok ugye, hogyha mozgok. Vagy nem látjátok, ha forgok. Azt elvileg nem látják. Most egyébként most mondjuk, hogy Kaverinek a csatornáján az nem egy Windows jel, mert ebben mondják, hogy nem ment a biznisz. De miért? Akkor mi van, hogyha... Áj, nem igaz! Nem igaz már! Hát az eddig erre honnan volt. Jöttetek rá? Hát nem volt annyi roncsot. Nem, igen, az a baj, hogy azt hittem, hogy rá tudok ugrani majd az egyik tetejére. Az úgy jó lett volna. Márkót kikkelt, plösh. Nyomom közbe. Tehát akkor forgolódni tudunk. Forgolódni tudsz elvileg, igen. Az én nem is tudom, mi vagy, Kleffel. Az ott valami... Olyan, mintha falba lennél benne amúgy. Várjál, körbenézek és ugrok egyet, jó? Aha! Most de fent ez a hordószoba, ez jó hülye ötlet volt a készítőktől. Ez szerintem jó egyébként. Ki is lehetné. Kaveri, tudod mi ennél a szemetebb búvóhely? A szemetes. Ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá csináljak ezen a mappon, és tök igaza van. Erre nem gondoltam. Mit mondod? Hát nyilván el fogom mondani. Csak elolvastam a kommentet. Egy másodperc. Hát nem, de ha nem izéljön Steven. Ne, miről szeretnétek még beszélgetni 2 perc és 40 másodpercig? Ez full véletlen, be akartam nézni a Red Dot-on, amit ebben a játékban amúgy sem lehet. Végülis benéztél. Oda szép Alex. Ezt benézted. Ezt benézted, és így, hát így 70 HP-n maradt. Na-na. Itt valami nem stimmel. Balázs, te miért nem szólalsz meg már egy ideje? Mert engem kinyírtak a kör elején. Jó étvágyat. Az első ütésem Balázs volt. Én voltam a legelső kuka, amit Lali megölt. Orosz Marci, nagyon lelkes nézőnk próbál csatlakozni. Nagyon kedvelünk, szeretünk, de nem. De nem, mert most podcast stream. Ez most podcast stream, igen. meg lett, Krefi. Jaj, öregem, szép volt, azt kell, hogy mondjam. Jaj. De most miért megint én vagyok a... Ja? Swap volt. Ó, swap volt, igen. Csak olyan hamar kinyírtak, hogy kb. Ilyen 4 percig semmit nem csináltam. Mondd ki, hogy cirkuszi csibe csomb... Csibe comb csont. Ha nem... Kis Miklós, mikor lesz a jegy sorsolás? Már volt. Már volt. Az adás elején. Hát ez már megint beszívom. Náááááá, nem hiszem el. De ez szar amúgy, mert ebben volt. De ezt én is próbáltam az előbb. De én azt nem láttam, hogy az teket is bevagolt volna. Várjál, itt nem három volt. Good luck as me! Hát ez így biztos, hogy nem lesz feltűnő. Fektesd már el legalább. Jó, de csend már. Csend már. Csend. De fektesd már el, good luck. Csend. Nem tudom. Hát a kamerát mozgatod. Nem, akkor... De ez így mi? De hogy Balázs így észrevett és így megy utána. Balázs egy gránátvető, hogy nyilván már nekiklös. Ott van! Ah, de miért ez? Hol van? Ott kiment? Jön már innen! Marci ordinál. Hol van? Nem muszol menni. Hol van? Itt vagy, te genyó. Ez tök olyan, mint valami horrorfilm, ahogy Marci így elbújt. Úristen, mi Balázsra most nagyon inkompetensek vagyunk így az egész játék terén, tehát így... Beszoroltunk egy ajtóba. De hogy? De mind a ketten. Marci, akkor menj ma oda menőzni. Nem tudnak lelőnek. De nem tudnak lelőni, csak ugor ki oda, aztán gyere vissza. Nem tudom kinyitni. Szívasd már őket. Nem nézek ki. Bocs, fiúk. Hol vagy? Na ez, ez mi? Na ez az. Ez komolyan azt mondanám, hogy ez így van a map. Ugye? És azt sem tudom, hogy hol vagyok, mert valahogy bebagoltam ide. Wow. És most a srácok, ezek tök jó. Marci, ugorj már ki eléjük. Hát akkor úgyse tudnak onnantól valamit csinálni. De igen. Minek ugorták ikre? Nagy ötlet volt! Magamat akartam kinyírni. De úgyis figyelj, Lali, kint vagy bent? Azért kérdezem, mert nem tudok kimenni. Valamelyikőtök öljön már meg magát. Hol? Azt akartam elvileg. Hol vagy? Zárt? Kint vagy bent? Tehát a házba zárt vagy? Helyen vagyok. Na jó, de kint vagy bent? Azért kérdezem, mert nem én nem tudok kimenni, nem és akkor nincs értelme. Nem lehet tudni amúgy, tényleg én sem tudom, én bebagoltam ide. Tessék. Még mindig nem tudsz kijönni. Na jó. Nekem van amúgy egy ötletem. Hallod? Igen. Rakjuk magunkat a Steam Friendlies-ben offline-ra. Ott, ami mi fogunk tudni játszani, de nem fognak tudni ránk joinolni. Hát én izé kikelgetem, nincsen semmi baj. Hát de megint benn van egy. Hát de jó, hát meddig van benn kb. Ha megy ideje. Viszont... Megfogni, Lalit. Nem, tényleg nem. Mindjárt izé... Az helységben van, de tök mindegy mit mondok. Úgyse találjátok meg, tehát hogy... Azért nyírom ki magam, mert ha Lali, még te se tudod hol vagy, akkor az nagy esélye kell. Én tudom, én láttam, hogy hol van Lali, tehát te hogy... Tudod, hogy hol vagy? Hol voltam? Persze, Lali? Én láttam, hogy hol voltál, és annyira tökéletesen voltál belebagolva a falba, hogy esküszöm úgy tűnt, mintha így lett volna a level design. Tehát hogy azért mondtam, hogy soha nem találnátok ki, hogy hol volt. Kimozdulni nem tudtam, csak forogni, de ugye a forgás meg kívülről nem látszik. Hány másodperc? 10 még, ugye? Aha. Oké. Okay. Jaj, ne! Aki lőtt, aki nem. Várj, és egy ilyen nagy objektel forgunk, az se látszik? Nem tudom, megmondom őszintén. No! Azt hittem, ez mi volt? Azt hittem elmegy. Figyeld. Azt hittem le lesz hangolva, amikor nem... Innen senki nem megy ki. Te keveri? Te így itt... Direkt! Eddig double kill! Keveri? Figyelj! Mit csinálsz? Gudák, mekkora hangszor? A hordók azok leszoktak gurulni a lejtőn, fiúk? Hát mivel kerekek néha, igen. Na jó. Hát... És most rejtisz. Ja, hogy itt már valaki dolgozik a hordókon, ér. Feri, te mi vagy? Az ott egy... Ah! Ne hagyd elmenni. Lőd le a rányba. Azt tudod, hogy vége van. Ez mi? Hát de... Hol van? Lali, lőd már le! Hát gyerekek! Már biztos elment innen, de hát... Hogy haltam meg akkor? Belőttél egy gránátot! Ne! Kameri, most ennyi. Nézem, hogy mit csináltál a hordóval, hát ez zseniális! Hát, ezt a tippet kaptam, hát ez valami OP. És akkor így Lali így ilyen... A hordok leszoktak gorulni csak úgy az emeletről? Ó, basszus! Ez de poén volt. És csak egy kicsit izgultam, amikor följöttetek, a Lali elkezdett körbe menni, és valaki sasolt. De úgy, hogy izé, hogy ilyen nagyon durván. A lejáron. De jó volt. Nagyon csendben vagytok. Nagyon-nagyon csendben vagytok, ti kis sumákok. Fejtélyes okokból nem tudom kinyitni a kis sufni ajtaját. Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj Ez itt nagyon család. Nem tudjuk csak próbáljuk meg körbelőni. Átmegy a golyó. Ú, az ajtó, várjál! A számít az ajtó. Valaki Alex nevet és akár angyali. Meg kereshetek Alexnek egy ventilátort, onnantól hozza a gémet. De ez nem ér, Lali, tudti te vagy bent a kis büdös. De hogy nem nyílik ki? Eltorlaszoltad? Menj a francba! Ó, Alex! No! Hol? Azt hallettem a végén! Te megint beszorultam, hát ez hihetetlen. Ez Lali, ez mit? A Lali, ez így... De Lali mindig ez ilyen glitchek, meg bugok, meg... Ha, ez Lali egy fizikai motor, amit ki lehet használni. De Lalinak mindig a legnagyobb szarnak kell lennie, ami bebugol. De tényleg, Lali, nem lenne kedved egy kört lejátszani normálisan? Csak nem, mert normális, a múltkor hallod, egy ilyen faltól falig érő asztal volt bebagolva, tehát hogy... De egyébként én sem tudom kinyitni az ajtót. Ó, a fenébe. Odébb menni nem tudsz? Nem. Át sem tudok másba ugrani, tehát megint be vagyok bagolva. Hát ez van, rajta, ilyen. Van még rajta kívül valaki? Hát good luck, ez nagy ötlet volt. Nem volt jó, tehát nem, rossz helyre jöttem be. Ja, értem! Tehát, hogy te kihasználtad a fizikai motor előnyeit. Pontosan. Rajtam kívül nincs már más, ugye? Nincs. Meghaltatok, fiúk. Akkor gránátot lőjetek. Ja, a Marci is meghalt? Igen. Hol voltál? Gránátot lőjetek. 13 méterünk van. Marci beállt egy sütő, meg egy mosogatógép közé egy lámpával. Nem, oda futottam be. Átmegy a golyó, Lali. Nem. Gránátot lőjetek állóra, sebzik. Nincs több gránátunk. Smoky 239, ne csináld, mert akár ennyiszor belülsz, annyiszor foglak kikikkelni, úgyhogy... Egy gránátot szórjatok már ide az ajtóra. Azt írják, hogy rakjunk jelszót a szerverre, ott van, hogy SV, alsókat is password. Az működnie kell. Csak nem mutasd meg streambe, hogy mi a jelszó. Tudom. Igen, és így nem értem, hogy találják ki a jelszót. És tudod, egy ilyen olyan jelszót, amit nem talál ki senki. Na, ilyet, hogy most kinyitottam, fiúk, gyertek. Hát most már hova menjek? Pedig minden jó szándék meg volt bennem, mert amikor a jó, voltam, jó, hagyjuk, jó? Hagyjuk ezt a te is a jó szándékot, de komolyan. Mindig ilyen izé, gagyi helyek. Na jó, 3v3. Gagyi. Előlem nem bújtok el. Megint bebagoltam. Nem, megvan. Egyébként az a baj, hogy rengeteg a bebagolás, és nem tudsz pontosan alkotni. Oh. Alkotni? Te tudsz. Marci, Szotyi? Nem. Az a baj, hogy nem csukjátok be magatok után az ajtót, így aztán tudom, hogy valamelyik őtök súnyi, és itt... Vagy csak elterülésként nyitogatjuk ki az összes ajtót. Az igen. Ez elég kezdés volt kapásból. Meghalt valaki amúgy? Nem. Hát itt az egyik lámpa bagolt, láttam. Aha! Meg vagy! Ha nem mozdulsz meg, komolyan kijöttem volna úgy, hogy... Elrejtőztem át kérekként a szobába. Oké, fiúk, taktikázunk. Ne bakolj már, te! Egy ember mindig áll az ajtóban. Nyugalom, egy ember mindig áll az ajtóban, a másik kettő keres. Ne menj ki. Aha, valahol itt kell, hogy... Na ez gyanús. Nem az. Na és ez? Ez sem. Ne üssed, mert csak... Amúgy nekem hogy lett újra 100 élet? Ja, úgyhogy megöltem a... Igen, akkor feltöltődik, ha kinyírsz valakit. Most nézem, hogy ez mekkora személyiség, amit csinálsz. Én? Aha. Jaj, eléggé. Hallod, milyen lenne ma, hogyha lehetne falnak lenni? Az a baj, ne... Oh! Valami esélyük is legyen, tudom. Ott van. Gránátot, gránátvetőt! Hát a rogjad neki, nekem nincs. Nem, nekem sincs már. Itt vagy valamelyik. Nekem nem hordó, ilyen, megint ilyen kis teljes kanna. Láttam, most már lehet mondjuk hordó. Nincs ki? Életbe nem kaptok el! Életbe! Ez életbe nem kaptok el! Vagy lehet, hogy mégis... Jó, de ez a kis teljes kannával sétálva, Menj már! Átbagoltam a lépcsőn! Igen. Igen. Aj, azt hittem, ki hogy van nem. Még? Kreffel? Kreffel, miért nem mond sose egy szót se? Mert ez a játék. Szerintem sunyít. Pedig annyira vizé object vagyok, hogy 108 életem van. Káveri a hordó bűvölő hippó. Hippő. Au. Kreffel is elég súnyiban nyomja. Ja, csak nem merek megfordulni, pedig látni akarom, hogy bejönnek és körbenéznek. Nincs itt és elmennek. Te 108-as object. Kreffel. De még csak a Kreffi nem is nehéz egyébként. Amúgy tényleg egyáltalán nem. De, tehát nem ilyen hű, tehát ő ilyen nagyon szabályosan játszik most. És semmi. Na? Van még 30 másodperc, lőj, amit tudsz. És hülyén van ott. Tehát, az a durva, hogy még hülyén sincs ott. Tök jól van ott, ahol van egyébként. Nem tudom, hogy csináltad, ez tök jó. De nem, mert fordítva vagyok, ha megnézed. Na jó, hát ezt kiveszi észre. Figyelj. Jó, jó helyen jársz. Hello. Akkor jól sétettem. Hol vagy? Meg az ajtón se férek ki. Igen. De hol vagy? Én már bemugoltam oda. Ágykeret de... voltam a hátsó szobában, Lali volt. Channel Vinyo, oké, okay, megcsinálom. Ágykeret, Master Race. Vinyo, na, menjünk, hagyj, menj már ki! Menj már! Hát nem igaz, hát... Na. Na ezt találd meg. Én is ezt akartam most mondani. Hát nincs itt. Itt nincs, itt szokásos tárgyak vannak. Igen, a sufnit egyszerű megjegyezni. Hopp! Várj csak, ha ott volt egy doboz. Valahogy oda jutott. Tutira. Na. Mi a franc? Hú, na jó helyet találtam, ha valaki meghal, akkor azonnal engem nézzen, mert hogy ezt ki nem találjátok, az 1 000 000%. Marci, neked kell, hogy nincs kamerád, vagy mi együtt játszunk, ugye? Igen, kell, nem tudok megnézni. Hát nem baj, hogyha valaki meghal, akkor engem is nézhet majd. Kíváncsi vagyok. Vagy én leszek meg legelőször, vagy én leszek meg legutoljára. Nem, én leszek meg legutoljára, biztos vagyok benne. Hát, szerintem én. Tehát, hogy... Az lenne az epik, hogyha mind a hárman túlélnénk. Ez így... itt mi? Ez itt mi? Játszok? És nem itt voltatok, ez hogy? Miért állít nekem egy alak nélküli player a falnál? Hol? Itt a fürdőszobában hátul. Nem mondod. Úgy ott áll a sarokba. Hol? Gyere csak, ott benn, nem, ott benn. Ott van. Ez valami bug? De ezt egyben nyitottuk az ajtókat. De ez valami bug? Hol? Hát konkrétan egy ilyen prop fickó áll a sarokba. A van egy kis probléma. Egyben nyitottuk a két darab ajtót, és most egyiket se lehet becsukni, és így nem tudunk ide bejutni. Hát az király. Legalább itt vagytok. Hát még 2 perc van, és egyszer, ja, közelembe sértetek a szvágot. Illuminati. Ja igen, itt még lehet sprayelni. Közelebbe sem mentünk. Aha. Na kíváncsi vagyok. Van még 2 percetek, én élek, Lali is él, good luck, és semmit nem tudtok eddig, tehát hogy... Bizony. Eddig ez fika. 1:30 van lassan, csak mondom. És csak a helységet kell megmondani majd, igaz? Igen. Jó. Na, 1:30 volt. Én kint vagyok. Alex? Kint vagyok. Bent Lesz... vagyok. Ne szívassák, kint vagytok. Soha nem leszek megvágod. Tuti. Sejtelek, hol vagy. Mi volt? Nem ér. Doboz. Az autó. Egy doboz szélén. Voltam az autó mögött. És hát... az a baj, hogy igen, már egyszer az ellet játszol, úgyhogy... Nem tudom, good luck, meddig él. Alex! Ez mi volt? Alex. Gravity killet Alex, Cavity. Nézd engem, Alex, nézd engem. Látom, és egyszer nem vagy meg, és hát ez... Várjál, én nem is tudtam, hogy te itt vagy, érted? Én se tudtam, hogy te itt vagy. Mindjárt nézem Alex kameráját, kíváncsi vagyok a trükkre. Te is ki vagy, bufkáj. Ott volt. Ez jó buvaj volt, kis doboz volt a kocsiban, viszont... És mi ez a gravity killed? Hát nekem tolta valaki a kocsit, és ez volt a Lali, gravity viszont te be vagy bugolva. Yeah. Nem. Én ismerek valamit, amiről ti nem tudtok. Már megint a fizikát használod? Jaj, Lali, biztos megint való az izé Skybox-ban. Nem, de Lali azért ez, ne, ez unfair, ezt tudod. Ne, üssétek az izé, a bugot. Mert az lesz Lali, csak gondolom, kurva sok HP-ja van. Ne üssetek, lőjetek, vagy robbantsatok. Hát jó, de... De Lali, van még ez egy nem elektronik. Sportszerű. Ez így a ratyi. Mert... Van egy annyira... másodperc. Lali nem változott, hanem ő volt a nagy bebagolt izé. Ja, igen. Hogy és, nem lehet szétszedni. És nem lehet szétütni. Ja, hát lőni akkor lehet azért. Csak. Úristen! Ja, Lalinak közben megvan mitva izé. Vicces. A gerizmod Wikipedia. Na, ha valami nem volt sportszerű, gyerekek, tehát... De miért? Hát nem. Hát, de tényleg, mert... Lali állandóan ezt csinálja, tehát... Lali van játszani a ratyi. Amiket nem gondoltok. Gyere, csak a PH-sok jók, igaz? Lali, please! Lali, please! PL-es Lali. Most gondoljátok el, milyen lehet velem pókerezni. És hogy miért utálnak velem pókerezni a barátaim. Mert te nem csalsz, meg nem blöffölsz, hanem így van a zsebedben egy kártya. Egy kártya nem. Pakli. Nem, sosem szoktam csalni. És akkor Lali mondja, nem mondtátok, hogy nem lehet. Tudom? És így, meg így Lali mondja, nem, sosem szoktam csalni. Csak prop hand-ba. De nem, most se csaltam. Arról én nem tehetek, hogy ti le akartatok ütni, és nem le akartatok ütni. Vágod, hogy az adócsalók is mindig ezt mondják, hogy hát... Igen. Ez szerződési hiba volt, nem az én hibám. Igen. Na mi van, nem csatlakoztok már? Homályos volt a szemüvegem, nem tudtam, hogy ez a határidő. De nem hord szemüveget, ez nem sportszerű. De ne cserélgessen már. Francba, hogy megint lehetek a izé Hunter. Most 2-2 ellen megy. Ez csak coveri él. De hát ez mi? Nektek is a levegőbe vagyok? Restartoljál egyet. Igen. Nem tudok restartolni. Na jó. Ez így nem megy. Beírtam. Okay, rekt! Jön és abban a sarokba befordul és ott van. Hát beírtam, amit... Hopp! És sikerült. Ja nem, csak leszpannolt. Hát tök jó, most megint lehetek izé Hunter. Igen, egy cégünk van. Ó! Oh. Nem ezt akartam. És? Na most mi van? Nem. Na jó. Arra azon gondolkodtam, hogy kell örülni. Na már! Random ráütöttem a legelső itemre. És izé... Mi volt az? Egy lámpa! Ne! De... Ez Marci, kétszer nem tud előadni. De fektetett volt most. A legelső item, ami ott állt előttem. Rányomtam. De hallod, Kaveri? Ugye? Nekünk ellentétes csapatba kéne lenni, hogy amikor váltanak kamerát, akkor ugye ne ugyanazt lássák. Ja, most nem ugyanabban vagyunk. Nem, most ugyanabban a csapatban vagyunk, tehát mind a két kamerát ugyanaz van. Na jó, Lali. Lali, nem állj! Hát, ezt nem hiszem el. Tényleg ezt az embert, ezt Lali többet nem vagy hívva. Már hát megint valami nagyon izét választott. És nem is tudom, hogy melyik vagy, melyik vagy. Ott, ami kifele van fordulva. Az, igen, tényleg, igen. És ez most már nagy segítség volt. Ez most nagyon nagy segítség volt, de szinte meg így se leszel meg. Nem. Direkt nem nyúlok az egérhez. De nyúlhatsz elvileg. Nem. De ha forogsz, akkor elvég nem történik semmi. Tuti, hogy egy könyv vagy. Teli találat? És így nem. Nem, mi nem? Ez nem volt hiteles. Hopp. Ali, most gyorsan vágy. Az, ami ott van mellette. Nem szabad. Így is genyú vagyok. Hát de, mivel megtalálnak. Jó, akkor most nem fogjuk elmondani, hogy Lali váltott te vagy sem. Jó. És hogy Lali most elszaladta a játékosok mögött, vagy nem? Szóval igen. Vagy hogy Lali egyáltalán fönn van-e a szervenem, vagy nem? Lali nem is játszik. Igen. Közelébe sem vagytok szegény srácnak. De na? Hát már... Oké, okay, good luck, már röhög, akkor ezt az ajtót itt most becsukom. Ugyanezt csináltam én is! Nakinél röhögtem, nakinél! Jaj, hát perc, hogyha genyóságról van szó, akkor biztos, hogy itt vagy a székek között. Vagy átgurultam dinnyének? Vagy esetleg egy üveg vagyok valahol? Vagy kis baba a sarokban? Vagy esetleg egy számítógép a nagy teremben? Na hát ez nem jött be. Hát... Viszont felrobbantottam egy szobát! 1.30 van, Lali. A szoba előbb voltál. Az, ez igaz? Melyik szoba? Ez? Aha. Ez. Éreztem, hogy ez. Éreztem, hogy valamelyik kanapé vagy, ez tuti fix. De én nem van, nem a szobában mert... vagyok. Én nemre szavazok, mert mindig három volt. Nem a szobában vagy? Akkor, amikor el kellett mondani, akkor a szobában voltam. De ki tudja, hogy most ott vagyok-e? Vagy éppen menekülök? Nem, ilyenkor már nem lehet ilyet csinálni. Ne lehetne. Akkor lehet. Milyen gyorsan változtatsz véleményt? Akkor lehet. Fiúk, esetleg, hogyha egymást ütnétek, lehet, hogy gyorsabban végül. Tényleg egy pontot hagytok ki a szobából, de azt rohadtunk mindig. Esetleg egy lámpa vagyok? De nekem az a radiátor is nagyon gyanús a fal mellett. Ugye? Óriási. Tényleg mindig kiadjátok azt a pontot a szobából. Esetleg egy táncoló kislány vagyok? De mi bánatos franc vagy? Mennyi van? Vagy egy ágy vagyok? 15. Várjál, mindig kihagyjuk azt a részt, akkor... Á, ott voltál valamelyik! Egy könyv voltam a szekrényen. Egy könyv voltál a szekrényen? Na jól van, Lali. Ez viszont szép volt. Azt kell, hogy mondja. Ez viszont GGVP. Egyébként erre én is gondoltam. Nem csak gondolni kell, meg is kell valósítani. Akinek tetszett ez a mutatványom, iratkozzon föl a tudományos Twitterembe. Vagy ne? Vagy ne? Vagy iratkozzon le? Ez komoly? Nem! Én direkt vártam egy kicsit. Mi történik? No! Especto rectonum. Balázs, ez mégis mi a szar? Ma ne haragudj. Miért bántottad, Lali? Azt hittem, hogy... Hallom, hogy mely hogy szobából lődöztök. És én tiszta parra, mert mindig azt hiszem, tudod, hogy én vagy, vagy abban a szobában vagytok, amelyikben én gondoltam. Áááá, nem igaz! Nem igaz már. Na, melyik az öt közül? Hát az egyébként, én kajakba fúznám. Lali, nem tudom anyós, hanem tudom ányos. Hát gyerekek! Hallod, Balázs, figyelj, de ott mindig is négy volt, hogy... Vagy, tehát, hogy egyet eltüntettél onnan, ahol vagy? Igaz? Lehetséges. Igaz? Lehetséges. Ügyes. Mi a rák, ja? Ügye, jaj, de szép, Balázs, most láttam a momentet. Jaj, de ügyes. Ez okos, tehát ez okos play volt. Ez nagyon komoly. Ha még simább beregszelhetnek. De ugyanúgy milyen jó, hogy a folyosón nem nézik sose? Hát az a helyzet, Balázs, hogy ez ilyen annyira, tehát ezen a pályán voltam már párszor, és oda néznék, meg se emelnélek. Vagy meg se löknélek. Belét se lőnék, tehát hogy így eszembe sem jutna, mert milyen. Sok lövöldöznek a sarokba, öcsém, az az úr. Á. Néha egyébként a legnagyobb tárgyként a legegyszerűbb elrejtőzik. Igen, néha. De most pont olyanokat mondasz egyébként meg, hogy, hogy milyen jó, hogy a folyosón el lehet bújni, ez tipikus ilyen genyóság. Igen, igen. Már csak a Krefi él. Hol igen, vagy Krefi? Ő se nagyon. Hát Krefi, hallott Krefi, közelben nem vagy. Közelben nem vagy. De akkor a folyosó... Hát azért nem, ilyenkor ez egy sosem, ha azt mondják, hogy de jó a folyosó, akkor sosem a folyosón vannak. Jaj. Pedig de. Hopp, most bejött. Valóban. Nem oda, ahol én vagyok, de... Jaj. Hidegszik, Krefi, arra hidegszik. Hidegszik. Krefi, nagyon rossz helyen jársz. Na, alapul, 30 van. Most egy kicsit megint hideg lett. Nem tudom, hogy... becsukom az ablakot. Ott most így melegszik. De annyira nem tudom, hogy ki van, melegszik. A te a víz van benn. Jó, hát... Én itt... Melyikben vagy most a konyhába? Nem, a mosó. Ez majdnem jó már egyébként. Ó! Oh. Szép! Azt valaki egyébként elmondhatná, hogy mitől billeg folyamatosan az a két szekrény a folyosó végén megállás nélkül? Tőled, Lali, mert bebuggoltál valóban mögé egy, mondjuk egy fogpiszkáló valamit, amivé átváltoztál? Egyébként tudjátok, mit lehetne ezen a módon javítani? A célzást. Tehát van, hogy rámutatok egy könyvre és belemegy a könyves polcba. Igen. Sőt, nem hogy van, mindig ez történik konkrétan. A távolságot, mint üveggolyót megkapod. Hú, ez melyik vers is? Petőfi? Aludjál szépen kis Balázs. Aludjál szépen kis Balázs. Ami még úgy az a tűnő. Igen. Altató című szám, jó van. Szép volt. Igen, a kis hazám trackről. Igen. Kis hazám track. EP album. Maxi. Az mi volt? Hát a Lali rekt. Rektónium. Rektónium. Ó, itt nagyon nagy kupi van. Biztos, hogy itt vagy. Fix, hogy itt vagy. Fix, hogy itt vagy. 100%. De minden. Dehogy nem. Gyanús voltál, kis haver! Figyelj! Oh. Ja, még vannak, oké. Okay. Na, már csak gufkáik van. El tudnátok ezt a játékot képzelni, mint esport? Marci, genyú vagy, én pont ezt akartam megcsinálni, csak nem tudtam. Jaj, de nem már! De ez nagyon jó. Marci. Féles. Pont ezt akartad megcsinálni, csak... Nagyon jó! Mondjuk úgy, hogy Lali szabályai szerint játszik most. Igen, büszke vagyok rád, Marci. Fjupadalom. Na hát akkor valami nagyon troll hely lesz. Ki használja a játék lehetőségeit? Szerintem itt amúgy nincs. Vagy igen? És még nem is genyú, mert megcsinálhatná azt, hogy ne tudjatok bejönni. Így van. Sőt. Ennél kirívóbb helyet nem is tudnátok elképzelni. Hát igen, amikor a nagy dolgok ott vannak, ahol az embernek kiszúrja a szemét, de nem jó, veszik észre. Jóba már, fogjátok be! De komolyan, annyira nem illik bele a környezetbe. Abszolút. Nem illik bele a környezetbe. Ez ott a homogén háttér előtt, ez a színes valami... Jó van, csak jobb, szivattok. Nem. Halál komoly, minden szó igaz, amit mondok. Ezt te csináltad, ezt a rendetlenséget itt amúgy? Ja, ezt az Alex belőtt ide és meghalt. Az a másik volt. Segítsünk nekik egy pici. Ezt jól megnézted ezt a szobát? Homogén háttér előtt. Tehát akkor... Hmm. Jó, 1.30 van. Az előző szobában, ahol jártál. Ahol jártatok mindketten. Ebbe? Igen. Mármint melyikünkre, igen. Mind a ketten más szobában vagyunk. Ilyen kis izé. De mármint melyikbe? Most már lehet, hogy nem ott vagyok. Ha nem ott van. Na jó, ilyet nem játszunk, azt mondtuk. De ez már igaz. Azt is mondtuk, aztán Kreffer mondta, hogy dehogy nem. Mitől dölöngélnek ezek itt? Maguktól. Jó, egyen mellette jobbra szobába. Ez egy kísértett ház. Az balra van. Akkor balra van. Kösz, Marci. Hopp, valami futott. Valami futott. Kiment a folyosóra kb. Túrót ment ki a folyosóra, itt van még benn. Dobjatok egy gránátot, jó lesz az. Mindent eldöntő csata. De magatokra. Folyosón vagyok. Tényleg? Uh-huh. Igen. Igen. Hol? A folyosón, hát. Ugorhatsz. Figyeljetek, fiúk! Ah! Ajtó mögé bújt mindig. De ügyes, öregem! Nagyon jó volt, Marci nagyon ügyes. Ez jó volt, ez jó volt, ez tetszett. Ali Lali. I'm the king. Hali papi mami. Mennyi? 4, 3, 2, 1. Te mi a? Na? Nem már! Nem már! Hát ez kész! Na jó! Hát ha itt nem találtok meg, srácok, akkor... Akkor nagyon bének vagytok. Én nagyon béna vagyok. Srácok, aztán ezután egy cségóhoz mit szólnátok? Nem vagyok meg hármas. Hol a rákban vagy? Lali, neked nem van a cségó? Nekem el van távolítva a cségó. De ilyen nagyon durván el van távolítva. Aha. Oh, wow. Többen írják, hogy kéne csapatot váltanunk. Jaj, igen, láttam én is. Hát szerintem engem egyébként nem fogtok megtalálni. Ez így nem fair. Na melyik az? Nem, ez egy könyv lesz most. Miért? Nem. Na. De miért? De honnét tudtad? Ki írtad? Honnan, hogy elkezdtél vérezni. Ó, oh, hát ez de gáz. Egyébként bebuggoltam, nem akartam oda menni. De jó volt. Ki van még? Alex. Jó, hát ha, azt ott... Jó, hát azt ott megtaláljátok akkor. Pedig egész levágós amúgy a hely miatt. Hát vagy pont azért nem. Csapatot váltottam, jó, hogy akkor így két külön... Jó, viszont akkor valaki menjen át Coveryhez, vagy hozzánk. Ja, aki hulla. Az menjen át a propokhoz. Senki nem az. Ez mi volt, Alex? Itt van valahol, csukd be az ajtót. Jövök. Ne! Dinnye! De melyiket? Nem vágja le! És nézd meg! És kinyírjátok saját magatokat! Te jó ég! Epic fail! Nem vágják le! Hát Tahi Patrik, mit írtál, nem láttam. Hát ez kész! De is meglehet! És egy bazi nagy asztal a cucc közepén. Ez ilyenkor annyira megkavarja az ember. Hihetetlen. Szorító. Geniális volt. Valaki átjött, ugye? Nem. Valaki menjen már át még most. Hogy kell? Hát valahogy csapatot kéne váltani. F1. Oké. Ja, viszont te most így kimaradsz egy körből. Nem baj, toljátok. Úgyis bebagoltam. Valamelyik ültök, ilyen nagyon megy a mikrofon. A mikrofon, folytába. Igen, én se tudom. Zsolti, Balázsnál megy. Nálam megy? Aha, egyfolytában, és én nagyon zug. Na jó, ha ezt megtaláljátok, gyerekek, akkor le a kalapba. Igen. Igen. Balázs, tudsz ellene valamit tenni? Igen, bemegyek az uhanyzóba, és leszúrom az asszony. Pillanat. Ja, Tahin Patrik, szerintem nem működik egyébként. Így mosom. Halló? Na. Hallunk. De az ugrás is belehallatszik? Nem, az a lényeg, hogy egyfolytában ki volt nyitva a mikrofonot, tudod? Ha? És ilyen kattogás lehetett hallani. Kat. Na jó, itt vannak. Ez a probléma még egyébként most is fennáll. Teljesen. Mindig? Most már nem annyira. Nem. De mi a büdös fenér nem engedett kimenni? Ez gáz. Ez viszont nem jó, hogyha ilyen bug miatt szívja meg az ember. Pedig de jó volt. Nézd engem, Kaveri. Várja, hol vagy? Na jó, ez az impossible. Srácok, ha good like-ot megtaláljátok, 10 rongyot adok nektek. Komolyan. Na, várjál. Na, akkor kivel bizniszelünk egy felest, mert akkor mondom, hol. Nyilván akkor nem. Tehát komolyan mondom, a Marci szerintem megtalálta a konyhába van. Tehát ennyit mondok, a konyhába van a Marci. Konyhába? Szinte lehetetlen megtalálni, de tényleg. De komolyan mondom. Na jó, ne segíts többen. Nem segítek. Még a 10 rongyos biznisz? Nem. Ja. Hát ha véletlenül felrobban vagy valami. De tudatosan, ha ezt megtaláljátok, hát akkor szerintem, én nem is tudom. Tehát... Na várjál, ne robbantsuk fel. Még egy percig legalább. Játszunk tudatosan. Azt mondja, ne nyisogass már ezt az ajtót. Nem észrevehetetlen, de... Hát... én nem is tudtam, hogy ide lehet menni. Ez nem az. Tehát Krefi helyese volt rossz egyébként ott az alsó polcon. Csak ugye lelökte az egyiket, ezért levágós volt, hogy ott valami gáz van. Ja, hogy oda rejtőzött? Oké. Okay. Akkor én már tudom. Aha. De durva volt az előbb. Na fiúk, fél perc, dobjátok a bombát? Nem, majd 10 másodpercnél. Most még itt, rám zsítottak. Itt van, itt ketten van. Vagytok, ketten vagyunk. Ketten vagytok. Én azra gondoltam, hogy az egyik ilyen kis polcám van ennek a hűtőszekrényes dolognak. De nincs ezeken semmi. Rám senki, még csak rám se nyitott. 3, 2, nem mondod komolyan! Hol volt? Nem mondom el. Nem mondd el, ez jó hely lesz legközelebb is. Hát ez nagyon kíván. Én tudom, hogy hol volt. Láttalak egyébként, hogy hol voltál, csak nem tudtam oda belőni fegyverrel. Uh-huh. Azzal a szarral. Yes, Kemsko, Polska. Ha komolyan mondom, ezt fogom csinálni. Mit? Micsoda? Nem. Öt, négy, három, hát... kettő, egy. Jaj, várjál, fordítva van benne a füles. Ez nem jó. Megzavart. Megint egy kicsit nagy kupi lett. Kicsit túl nagy. Egyébként igen, abban a szobában, hogy gyönyörű rend van, ott tuti nincsen, tudod, tehát hogy... igen. Vagy pont ez a trükk. Vagy pont ez a trükk. Nagy az érzésem, hogy itt a konyhában ez itt... Ez a keresztbe álló bútordar, amit nem kifejezettem megfelelő. De honnan tudjátok, hogy az nem egy olyan bug, ami úgy aztán ott lett hagyva? Mert én arra is eljöttem, hogy ilyet is lehet. Mert itt, ahogy jól tudom, csak 2 darab van. De bebagolt ez a szar, és nem tudtam mástani. Lali, ez mi? Lali plösh, és good luck plösh, vagy ki ez még? Mi az? Hát ez... Jó, hát Lalit lehetetlen megtalálni. De miért lövöd rám? Game over. Tehát Lali game over. Én nem lőttem semmit. Agropandát, aki Balázs, még mindig meg lehet találni. Mondjuk ezek után nem valami eredeti Balázs, azt tudom mondani. Tudj ki, Marcius, ki tudod tolni? Nem tudom, hát lövöm mint állat, de lököm mint állat, de nem. Hagatlak. Na jó, talán. És még mindig van ötletem egyébként, hogy mit lehet csinálni. Most egy ötletem nekem is lett egyébként, úgyhogy ezt meg is fogom valósítani. Már ha meg lehet. Lali, konyhában? Nem. Mondom, Lali megtalálhatatlan. Kicsit genyós, de megtalálhatatlan. Segíts annyit, hogy... Kevin is elmondta folyosó. Kettőt. Folyosó, igen, Lali folyosón van. De megtalálhatatlan, tehát hogy rekt gyerekek. Ha megtaláljátok, komolyan mondom, nem adok 10.000 forintot. Nem mondom. Akkor azért megéri megkeresni. Komolyan mondom, sose lesz meg, tehát Lali rekt. De. Hol voltál? Egy szekrény mögött egy kis bábúval. Hát de, davaj. Azért davaj, mert én is hasonlóan bújtam. Oda Balázs, az nagyon jó. Csak kicsit gyere hátrébb. Hoppa. Hoppá! Na? Vajon? Balázs? Na Balázs, 1.30 van. Valász, kicsit előre kéne jönned, akkor hiteles. Helységet akarunk. Ne úgy, de nem erre gondolom, ez mit csinálsz? Valász, helységet akarunk, egy 30 van. Konyha. Konyha. Jó, elárom gufkáik, hogy ott bújtam eddig, ahol te. De onnan én kilő... Ja, mert igen, oda nem tudok belőni, igen. De van igen. Szíve, és segít a végjátékban. Várjál, egy kettő... Good luck, meg baromira nem figyel arra, ami körülötte történik. Hmm. 45 szeg. Hát de good luck! Hát de good luck! Mi a re? Az őt nézted! Good luck, őt nézted! Kis... Ránéztél, megmozdult és nem csináltál semmit! Igen. Na jó. Ah! Mi volt szék? Egy szék! De úgy, hogy ráadásul minden széket felborított a good luck, csak azt az egyet nem, és nem lőtt bele. De utána pedig good luck őt nézte és megmozdult jobbra, és nem. Tehát, hogy Marci, minden rendben van egyébként? Adj békén. Engem megtalált, ez azért jó. De Marci helye az egyébként epik volt. Lali, te hol voltál? Én egy kis bábúval voltam a folyosón az egyik szekrény mögött. Megvan a helyem. Én még egyet ki akarok majd próbálni. Nem, nincs meg. Na. This is now or never. Vagy mit szokott mondani? Izé. Francban nem jött össze, amit akartam. Vagy mit szokott mondani? Lesz tisztító szerizon. Aha! Lesz... egy számítógép terem! Lesz tisztító szerizon? Tudod, én is szoktam rövidni. De mi vagy? De... Köszivas! Hogy bújtál el ott? Gyere már számítógép, de most te kimentél? Ne szól, kiment! Folyosó, nem? De kaveri, konyha! Kaveri, gyere ide! Hova vagy? Ne, váltsd vissza arra, amire volt és nézd meg, itt vagyok. Jaj. Már így elfordultam? Nem fordultál. Hogy ne be nyitogasd az ajtót! Itt van bent, legalábbis nagyon remélem, mert... Várjál, van egy ötletem. Ne! Ja, oké. Okay. Csak melyik felemmel vagyok? Jól vagy. Lali, te hol vagy most? Így is? Igen, tökéletes. Jó, oké. Okay. Nem tudsz forgolódni, tehát tényleg. Jó, oké. Okay. De Lali, itt van bent. Ne! Picsába, pedig játszogattam veletek, mert Lizi, nyitogattam ki az ajtót mögöttetek. Bizony. Csak arra nem gondoltál, hogy van, aki meglát, amikor mozogsz. Nem mondott Keffer. Várj, Kaveri, megnézd meg, hol van. Gyerekek, ne, please! Teamwork OP. Azaz, ne, azaz. Ne, kameri. Azaz. Számítógép terem? Majd te 1.30 lesz. Én nyitottam ki. Jó, maradjál. Valamiért röhögnek, tehát ott, itt ahol van. Nem csak... mondott komolyan, Kaveri, nem csináltad ezt velem. Hát az asztal az! Hát lőd már azt az asztalt! Balázs! Nem a szék az. Ne, de miért nem lehet a székkel kimenni? Sose lehet a székkel kimenni, hát nem egy igaz. Egy. Na, Krefi. Hajrá. Meg szoba. Jó helyen vagy. De esélyed nincs. Szóval melyik szoba? Az. Amiben vagy. Van egy 20, egy 15. De nem akarlak pánikba hozni. Egy 10. Annyira jó, hogy a forgolódást nem látják. Egyébként igen, és ha ezt tudom, akkor hány ilyen játék volt, amikor csak így egy helybe álltam és néztem a falat, nehogy véletlenül. De miért nem lehet forgolódni? Hogy lehet forgolódni? Lehet, ha forgatod a szegeret, akkor és nem, nem mozdulsz, akkor... De nem, nem, hogyha elforgatom, akkor változik a dőlésszög, nem? Nem, nem, csak te látod. Srácok, most csináljunk egy olyat, hogy... Legyen még egyszer ez a map, vagy a office, vagy valami. Legyen még egyszer, szerintem is. Még egyszer ugyanez, jó, nem? Melyik volt ez? A office. Csak nem látom, hol van. CS, itt van. Ja, nem, PH office. PH office. Csináljuk viszont azt, ha ez nektek jó, hogy 1.30-nál mit tudom én, olyan kb. 30 másodpercenként pozíciót kell váltani, mármint szobát kell váltani. Egyébként írták, hogy rég nem rögtek ennyit meg, mit tudom, és 1100-an néznek minket, érted? Az kemény, kemény. A podcastet nem szokták ennyien nézni élőben. Jó, hát nyári szünetben azért szokták, de... De óriási ez a játék. Hát de nagyon jó. Kaveri, melyikbe vagy? Melyikbe vagy? Én izébe vagyok, a Huntersbe. Én specbe vagyok, restartoljunk egyet. Majd ellenkező hát csapatba kell. Állj be a Huntersbe. Állj be, még van időd. Ja, hogy így, aha. Akkor mi legyen, kinyírjuk magunkat gyorsan, mert csak a Lali van. Aha. Igen, és én be is bagoltam szépen, hogy kell. Nem, akkor tudtok a leggyorsabban meghalni, ha valami számítógépterem vagy ott, ahol sok egy minden bolc, rombolható. Írd fel a konzolba, hogy kill, azt ennyi. Várj! Nekem van rá gombom, van rá bindem. Ja? Igen, akit nagyon sokat rektelnek, hogy konzol 0, konzol W, izé, hogy van, bin W kill, annak van rá. De tényleg. Az a jó, hogy... Lolozunk majd egyet ezután? Te lolozhatunk is, azt mondjuk, hogy úton van, szóval szerintem lolozhatunk. Nem tudom, ki megy ott elől, azzal én is próbálkoztam. Az csak olyannak tűnik, hogy jó, de nem az. Próbáltam. Csak mondom. Te kis alkesz. Valaki segítsen, hogy ez jó-e? Vagy távol van? Végre megszereztem, amit akartam! De hogy szereztette meg? De. Ennyi. Nem, csak képzeled. Ennyi, kész. Vége. Akkor tudja, hogy keveri könyv. Igen. Hogy legyen az új szabály akkor, hogy percenként pozíciót kell váltani, vagy mi legyen? Most van 4 perc. Mondjuk 3 percnél pozíciót kell váltani, de úgyhogy szobát mondjuk? Mert nyilván akkor, ha nincsenek a szobába. Ne, csináljuk azt, hogy percenként propot, de 1 percnél már legalább szobát. Jó, jó, oké. Amúgy azt akartam mondani, hogy relatíve pici a map, és mégis hány búvóhely van? Rengeteg, rengeteg, te jó ég. Megnézed, nem volt eddig nagyon kétszer ugyanaz. Hát nem. És lehet, hogy ez is egy taktika. Közeledik a 3 perc, amikor majd pozíciót kell váltani. Vagy propot. Kinek mi? Hát akkor olyankor mindenki szépen csukja be az ajtaját. Ami szobában van, várja most ott a 13 perc, másodpercet. Jó, de így nem. De nem felfedni, ha ott állsz és veszélyes, akkor nem kell. Tehát ha ott szobrozol és vársz, ez úgy hülyeség. Ali. Jó, hogy ezt emelgeted, te rohadt szemét! Ez de szivatás volt! És kilőtt minden! Hol volt? Ez itt számítógép volt és emelgette a nem számító... Ó, oh, hello, te kis zöld figura! Hova sunnyodunk? Kimentünk az ajt... Nem, valamit összet... Azaz! Na, cumci, hol vagy? Sunnyodunk? Nem sunnyodunk? Ez az kameri. Rám nem mondhatjátok, hogy nem vagyok bevállalós. Hes! Há jó, nem mondod komolyan már, hogy itt rossz számítógép rektek ki az anyamat. Segíts már elkapni azt a szart. Tudod, megy körbe-körbe, mint... Aaaaaah! Nem igaz! Komolyan az adrenalinom az egekben volt kb. Veffer, te mi vagy? Kérdezitek, hogy lesz-e live OVS-en annak, aki nem tud kimenni? Igen, tehát élő lesz, onnan fogunk streamelni. Na azt még hogy oldjuk meg, ne kérdezze senki, mert nem. Igen, mindenki hallatszódja meg ilyesmi. Lesz felszerelés, Viki rám írt, hogy megvan minden oldva, csak hogy nyilván. Az igen? Azt kereffer, azt azért jól kitaláltad magadnak. Figyelj! Tetris! Miért hát egyébként Kreferi... Minden csukjában, mert halljuk, hogyha kimegy a szobából. Jó helyen vagy, csak a forrásod helységet, nem az egy igazi. Perc van mindjárt, egy helységet kérem. Számítógép szoba. Viszont többet akkor nem segítek. Jó, és csukjuk be az ajtót, nem megy ki, Lali mennyire. Hogy? Félek. Na? Kreffi, 54 másodperc, fél lábon is kibírod, meglátod. Jó, takarítok egy kicsit, bevállalós vagyok, jó? De Kreffer, van egy szekrény, ami be van, befelé van fordulva, ez ilyen... Suicide szekrény, vagy mi a baja? Nem tudom, mi van vele. De mi az anyád, én nem hal meg? És ha más vagyok, és hogyha pont a hátadat látom... Nem! Hol de azért én is meghaltam cserébe. Az a szekrény volt, ami suicide szekrény volt a fal felé. Nem láttam, hogy merre fele fordok. De hát mennyit kellett belelőni? Nem, hát amikor az SMG-vel lőttetek, nem ment a HP-m. Peter. Na jó srácok, még ez a kör, meg azután még egy kör, jó? Bocs, nekem mennem kéne. Akkor viszont legyen ennyi, mit szóltok hozzá. Ne, még ezt a köt le kell nyomni, hát Balázs, ez már. Jó, rendben. Jó van, ja, de ez zucsó kör akkor. Találkozunk komolyan eset. Juhu! No. Hello. Ali. User disconnected from your channel. Na gyertek. Hántoljunk, de most több prop van. Úgyhogy keveri ügyesen. Hát itt túl nagy rend van, meg ide kihívás elbújni. Dettó, bár ez elég fura helyen van, de nem. Nem, itt biztos nem. Itt nyitva volt az ajtó. Én egyszerű leszek, srácok, bebugoltam. Tényleg? Kavari, ne semmi, bocs, a torkom, Ajaj, valami nagyon... Ó, Lali. Aha, oké. Okay. Szabadíts meg. Ne! No! Rám döntötted a szekrényt. Nem csökken a HP-m. Nem én volt, valaki rám sétált és nem vette észre. Hát ez jó. Jó, hát azt nem tudom ki néz, ezt Kavari nézd. Lali, te mit csináltál? Bebugoltam. De azt vágod, hogy most nem létezel? Ja nem, mert Kavari megölt. Ja, ja. Hol voltál amúgy, Alex? Ott voltam egy könyv. Az egyik szekrénynek a sarkában. Igen, az szabályosan könyv. Álltam, nem? Igen. Tehát a sarokban nem volt könyv. Húha, itt baromi nagy a kupi. Ó, hát ha ezt te ezt gránátvető nélkül meglövöd, vagy leütöd, hát ezt én itt legyek nyuszifül. Alex, nem túl csak nyuszifülnek hívunk. Ott vagy a kompjúter. Szép! De miért voltam így, hogy elmozdultam? Szép! Igen, kár volt. Na mindegy, köszönjük szépen a... Na jó, még egy utolsót. Na, egy utolsót, igen. Egy utolsót. Akkor kezdünk, ja tíz... Ja, te hülye vagyok, én megnéztem, mondom, miért a fekete képernyőn. Jelenleg sokan, hogy Counter-Strike közünk, szerintem Kaverinél majd lesz valamikor egy Counter-Strike stream megint, aztán... Ó, bebagoltam. Így elszúrni. Lesz majd a héten még, persze. Elég sokan írták, ma nem lesz Cségó, de majd lesz valamikor. Végre ki tudtam szabadulni. Jó, ez túl könnyű volt. Kreffer plusz. Jó, de nem, ez a baj, hogy nem látjuk, hogy mi milyen pózban forgunk. De nem forogtál. Senki nem is van be a számítógép terembe. De épp ez a lényeg, hogy így nem tudjuk bepozícionálni magunkat. Igen, ez problémám volt nekem is, hogy nem tudom nagyon pontosan elhelyezni. Tamer viszont nagyon keményen tolja. De szerintem ez jó lesz. Ez nagyon jó lesz. Ez a legutolsó dolog. De ne nyisd ki azt az ajtót és megötted meg, zárd már be, mert itt van az egyik. Egyik, már csak egy van, én vagyok. Vagy te. Itt vagy. Ugye? Hát még 3:30 van, nem tudom, hogy hol vagytok. Lali? Igen, azért nyitottam ki, hogy hát, hogy ki akar szaladni. Dekorálunk? Beszarok. 3 percnél várjuk. Miért van az, hogy valamelyik szék elmozdul, valamelyik meg nem? Hát ez a... Na miért? Lag egyébként általában, vagy pedig azért, mert player. Melyik az? Jó, szék lesz az biztos szerintem, vagy asztal. De asztalból meg ugyanannyi van, szekrényből ugyanannyi van. De van dőlve. Én próbálkozok valami ez. Egyet így. Szép volt. Mi volt? Szék volt. Mert az asztalok mozogtak, voltam. A székek is mozogtak. És egy-két szék nem mozdult, mondom, mi a rák van veled? Na még egyet. Mindenki lámpa. Nagyon szép. Lenyomom, jó? Ne, még egyet. Biztos? Igen. Na jó, még egy utcsót akkor. De aztán tényleg ez az Alex, utolsó. Alex, állj meg ide. De bebagoltam már megint. Vele, ki vagy? Jó, én viszlek magammal. Akkor te nem haver vagy. Vele, mennyi idő? Úristen, még 7 másodperc. 2, 1. Megyek! Pff, ez a... mi? Ez így... Hát ez egy bug! Hát ezt most bebagoltam az ajtóba, tehát hogy így... Ez de szívás, ezt tudom. De várj, én is! Na, te jó. Is? Nem, kijöttem. Az vagy én is bebagoltam. Ez egy igazi bug hunt. Bug hunt. Már mondjuk, Lali, ez mi? Nem ezzel akartam, csak beragadtam, Alex, képzeld. Hát good like. Miért, Marci, mit csinált? Hát így, az a poén, hogy semmi. Tehát teljesen izé megtalálható. El most mentetek el. Mármint... Alex. Legalább ne segíts. De nézd meg, hogy tök mindegy, hogy segítek-e vagy nem. Annyira abszurd, de csak nem mozdulj el onnan. Valami nagyon nem stimmel. Valami. Egy elefánt vagy, Kreffi? Melyik szobában vagy? Én ott, ahol Alexet elkaptuk. Mert valami azt súgja, hogy itt van. És nem, és egyszerűen nem. Good like, ez OP. Hogy... Ez OP. Hát Lali, ez már kevésbé OP. Na jó, Marcit hagyom a végére. Te vicces vagy, te halsz meg utoljára. Ez melyik filmben volt? Már nem tudom, az sem biztos, hogy filmben volt. Nem, a Desperadoban volt? Amikor izé elmesélte a viccet, az pofán lőtt a haverját. Ez jó vicc volt, na gyere. Ez totál véletlen, rátenyereltem a rohadt szpészt. Hol volt? Lámpa voltam a folyosó közepén. Jaj, te jó ég. Jaj, Lali, please, copy, Lali, copy. Lali, copy. Én meglátjátok, hogy nem. Én tettem oda. Ja. 2 perc, lassan. Ja, már vágom, mit akarsz csinálni, de hát a 2 perc alatt ez nem lesz meg. Nem hát. Így főleg. Nem, meg az unfair is lenne. Számítógép szobába vagy? Nem. Nem. A 30-kor megtudod. Hát Lali, ez rekt. Jó, 30 van. Kezdőn van. Pam. Oh. Gyenge! Hopp. Ez az én poénom! Egy gyenge szar. Több poénom. Egyébként azt akartam, hogy odatolom a szekrényt valahol nagyon jól látható helyre, és azt lövik szét, és meghalnak. Na jó van, köszönjük szépen srácok, hogy itt voltatok, reméljük, hogy élveztétek. Mi minden esetre igen, tehát ezt szerintem elmondtatok. Ez zseniális volt. Ez jó volt. Nagyon féltem ettől a dologtól, de nagyon pozitív. Jó, igaz? Én is úgy voltam, hogy elmondom bujkálni, meg izé. Egyébként csinálhatunk ilyet, ha van kedvetek, hogy időről időre kipróbálunk valamilyen nem annyira ismert, vagy általunk nem próbált játékot. Igen, ezért is ajánlottam a Trouble in Terrorist Town. Tehát azt még nekünk egyszer ki kell próbálnunk. Jó, akkor legyen az a következő projektünk, mit szóltok hozzá. Kevri kérdezik, hogy mielőtt eleve a streamet kérdezik, hogy lesztreameljük alá a meccsünket. Lesztreameljük? Nem YouTube-ra, hanem akkor a Twitch-emre, mert hogyha nekem esetleg valaki bejön, vagy ilyesmi, akkor az nem lenne jó YouTube-om. De hogy, miért lesz valami LOL meccsetek, vagy micsoda? Nem, csak hogy loloznunk egyet Kevrival most. De hogy érted, hogy bejön valaki? Hát szobába, nem tudom, vagy esetleg mennem kell, vagy ilyesmi. Ja, értem. Hát streamelheted, ha gondolod. Akkor viszont, reklámozhatom a saját Twitch csatornámat. Baha, persze. Na, akkor a www.twitch.tv/raya6.hu.pitch.hu.hu. Nem, twitch.tv/goodlikelive. Itt akkor egy LOL meccs lesz streamelve. Mikor? Egy percen belül. Egy-két percen belül, az viszont... Na szép, azt engem meg nem hívtok. Az viszont fontos, te nem lolozol, az viszont fontos, hogy... az OBS szerint loloztam. Hogy holnap lesz egy vlogom, amiben arról fogok mesélni, hogy good like, hogy másztad fel a hátamon, úgyhogy ja. Ezt is nézzétek. Na jó van! Sziasztok! Na jó van, kösz, hogy itt voltatok, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok!